الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر حاضر ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، ذہنی آزمائش سیزن 7 کا پہلا پری کوارٹر فائنل ہے. شروع کرتے ہیں سلسلہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب شروع کرتے ہیں آج کا ذہنی آزمائش سیزن 7 کا وہ مقابلہ جو پری کوارٹر فائنل ہے. پہلا راؤنڈ شروع کریں گے جس کا نام ہے علم نور ہے. دس دس سوال ہونے ہیں، ہر سوال کے دو نمبر ہیں، 25 سیکنڈ ہیں، مشورہ کر کے جواب دیں، لیکن غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی. اگر کسی شخص نے بہتر کام کے لیے قسم توڑی تو کیا اس صورت میں بھی کفارہ دینا ہوگا؟ اگر کسی شخص نے بہتر کام کے لیے قسم توڑی تو اس صورت میں بھی اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا. بہتر کام کے لیے قسم توڑنے کی اجازت ضرور ہے، مگر توڑنے کے بعد کفارہ دینا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی. قسم میں انشاءاللہ کہا تو اس کے پورا کرنے سے متعلق فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ فقہ کرام فرماتے ہیں قسم میں اگر لفظ انشاءاللہ کہا تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں، بشرطے کہ انشاءاللہ کا لفظ اس قسم سے متصل یعنی ملا ہوا ہو. اگر جدا ہو، مثلا قسم کھا لیا، درمیان میں کچھ اور بات کی، یا اس کے درمیان میں کچھ اور بات کی، پھر انشاءاللہ عز و جل کہا تو قسم باطل نہ ہوئی. جناب جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری باب المدینہ والوں کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدفالی لینے والوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بدفالی لے وہ ہم میں سے نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ اور بلوچستان کے درمیان مقابلہ ہے. یاد رہے یہ ناک آؤٹ مقابلہ ہے، ایک ٹیم نے آگے جانا ہے. کوشش کیجئے غلطی نہ ہو. باری بلوچستان والوں کی. وہ کون سی تین چیزیں ہیں جن کے سبب کوئی شخص بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا؟ ایسی کون سی تین چیزیں ہیں ناظرین، ذرا غور سے سننا ہے، جس کے سبب کوئی اپنے اٹکل سے غائب کی خبریں دینا. جی بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جانا، اور فعال یعنی فعال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا. یہ وہ تین چیزیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین، جس شخص میں ہو وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا. نمبر ایک، جو اپنی اٹکل سے غائب کی خبر دے یعنی آئندہ کی بات بتائے، فعال کے تیروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرے، یا بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے، یہ بلند درجوں تک پہنچنے تک روکنے والی چیزیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. استخارہ کے لیے کیا شرط ہے؟ استخارہ کی بھی کوئی شرط ہے؟ آئیے سنتے ہیں. استخارہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جائز کام کے لیے ہو، ناجائز کام کے لیے نہ ہو. جناب استخارہ کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ کام جائز ہو، ناجائز کاروبار وغیرہ کے لیے استخارہ نہیں کیا جائے گا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. جناب کوئی ناجائز کام ہی کا استخارہ کرنے لگ جائے تو وہ استخارہ ہی نہیں ہے، حرام و ناجائز کام پر استخارہ نہیں ہوگا. وہ کون سے کام ہیں، چلے بات چل رہی ہے، کہ جن میں استخارہ کرانے سے منع کیا گیا ہے؟ کچھ ایسے کام بھی بتا دیں جن کے بارے میں شریعت نے واضح احکام بیان کر دیے. مثلا 5 وقت کی نمازیں، مالدار ہونے کی صورت میں ادائیگی، زکات اور رمضان کے روزوں کے وغیرہ کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. یعنی مقصد یہ کوئی شخص استخارہ کرے کہ آج نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، رمضان کا روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، زکات پیسے تو ہیں مگر زکات دوں کہ نہ دوں, تو ان چیزوں پر استخارہ نہیں ہوگا. شریعت کے واضح احکام موجود ہیں, ان پر عمل کرنا پڑے گا. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, امام صاحب بھی ہیں اور مؤذن صاحب بھی ہیں, اذانیں بڑی دیتے ہیں آپ, آپ سے اذان کا ہی سوال کر لیتے ہیں. اگر چند اذانیں سنے تو جواب کون سی اذان کا دینا چاہیے؟ اگر چند اذانیں سنے تو ان میں سے جو پہلی اذان جو اس نے سنی تو اس کا جواب دے دیا تو باقی کا دینا ضروری نہیں ہے. اور اگر دے تو باقی کا؟ اچھا, اچھی بات ہے جی, بہتر ہے کہ سب کا جواب دے لیکن پہلی ہی کا جواب ضروری ہے. جواب درست دے دیا ہے. اذان کی بات آپ سے بھی کر لیتے ہیں, کیا اذان ہو جانے کے بعد بھی اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ جس وقت اذان ہو اگر اس وقت جواب نہ دیا تو زیادہ وقت نہیں گزرا, اذان کا جواب دے دے. جناب اگر وقت زیادہ نہیں گزرا ہے, زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے تو اب بھی جواب دے سکتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نمازی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا تو سجدہ سہو کر لے اور کوئی منافی صلات کام نہ کیا ہو. سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نمازی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سوال یہ ہے. کیا فرمایا؟ سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو نمازی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. نماز ہوگی جی, نماز واجب الادہ ہوگی, نماز لوٹانا واجب ہے. یعنی اگر کسی پر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا تو اب نماز لوٹانا واجب ہے. جناب جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. اچھا بات چلیے سجدہ سہو کی, تو سجدہ سہو کب واجب ہے؟ واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات میں سے کوئی بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. بڑی اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض و واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے. جواب یہ بھی درست ہے. باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں سے, وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی, اے اللہ ان کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور ان کی دعا مقبول فرما. حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جناب بہت خوبصورت سوال, امین الامہ کا لقب کن صحابی کو عطا کیا گیا؟ ابو عبیدہ بن جرہ. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت کا لقب عطا کیا گیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب سوال ہے تھوڑا سا مشکل جناب, اشرہ مبشرہ کے نام بتائیں. مدری چل کے ناظرین, دس صحابہ ہیں یہ اور ان کو ان دسوں کے نام بتانے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ, حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, حضرت سیدنا سعید بن زید, حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص, حضرت سیدنا زبیر بن عوام اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص. پورے ہو گئے؟ ایک رہتا ہے, ایک رہ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نئے بیان کر سکے. اب دس میں سے نو پر بھی کیا انہیں ایک نمبر دیا جائے گا؟ کیا فرماتی ہے مجلس؟ اچھا جناب, مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ دس مانگے تھے نو دے دیے ہیں تو ان کو پورے دو نمبر دیے جا رہے ہیں. ہمارے پاس پونے دو نہیں ہیں ورنہ ہم کوشش کرتے. جناب باری بلوچستان والوں کی ہے, توبہ کے کتنے رکن ہیں نام بتائیں. ندامت, عزم ترک, اعتراف جرم. اعتراف جرم, ندامت, عزم ترک. جواب درست دے دیا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں بس آج میں نے پکی توبہ کر لی, اللہ میری توبہ, کانوں پر ہاتھ لگاتے ہیں, گالوں پہ چپت لگاتے ہیں. توبہ کے تین ارکان ہیں. اے توبہ کرنا والوں, اگر توبہ صحیح معنوں میں کرنا چاہتے ہیں, اعتراف جرم, پہلے اس بات کا اقرار ہو کہ میں نے غلطی کی ہے. نمبر دو, ندامت ہو, شرمندگی ہو کہ مجھ سے واقعی غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بندہ گر گرا ہے, شرم سار ہو. پھر عزم ترک, اب نیت کر لے کہ نہیں کرنا ہے, جو گناہ کیے اب نہیں کروں گا. اب یہ تینوں چیزیں اگر پائی گئیں پھر سچے دل سے توبہ کرے ضرور جو ہے کرم ہوگا. ندامت کی بات چلی ہے, بہت خوبصورت شعر مجھے یاد آیا, ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا, ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا, سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی شرم عطا فرمائے. اگر طرز میں سنا دیتے, ندامت حشر میں بات ہے, کیا بات ہے جناب. درود شفاعت کون سا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ وقت آپ کا گزر رہا ہے, 4 سیکنڈ رہے. اس کی یہ ہے کہ اس درود پڑھنے والے کو کے لیے شفاعت ہوگی. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقربہ عندک یوم القیامہ. فرمایا, پیارے آقا نے فرمایا جس نے یہ کہا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, درود پاک کی کیا بات ہے. درود شفاعت الحمدللہ ہمارے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے. پڑھتے رہا کریں اور برکتیں لوٹتے رہا کریں. انبیاء کی تعداد کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کی تعداد, یقینی تعداد کو بیان کرنا ممکن نہیں, کیونکہ اس میں کسی نبی کا انکار بھی ہو سکتا ہے اور کسی غیر نبی کو نبی بھی. زیادہ یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ 52 پر یہ عقیدہ موجود ہے. غور سے مدنی چینل کے ناظرین سن بھی لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. انبیاء کی تعداد معین کرنا یعنی مقرر کرنا جائز نہیں, کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال یعنی اندیشہ ہے, اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب وہ سوالات ہیں جس میں آپشن بھی ہیں, تین آپشن دیے جائیں گے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کس امام کے مقلد تھے؟ تین آپشن ہیں, امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ. آپ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ, جواب درست دے دیا ہے. داتا گنج بخش نے کشف المحجوب کتاب لکھی, بڑی پیاری کتاب. بتائیے وہ کس زبان میں ہے؟ آپ نے جو تحریر فرمائی وہ کس زبان میں؟ ویسے تو ٹرانسلیشن ہوئے ہوں گے, اور تین آپشن ہیں آپ کے پاس, فارسی, عربی, سنسکرت. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں, چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. جی 15 سیکنڈ ہیں. فارسی. آپ نے کہا فارسی, اور جناب دبا بالکل درست دے دیا ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. تین آپشن ہیں, اسماء, ہند, ام رومان. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور آپشن تھا ہند, اگر آپ وہ کہتے تو جواب آپ کا غلط ہوتا. ایک اور آپشن بھی تھا, ام رومان, وہ کہتے تو وہ جواب صحیح ہوتا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ام رومان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام تھا. باب المدینہ والوں سے پہلی غلطی ہوئی ہے, باری بلوچستان والوں کی ہے. داتا گنج بخش کی بات ہوئی ہے, آپ کی کنیت کیا ہے؟ تین آپشن ہیں, ابو الحسین, ابو الحامد یا ابو الحسن. ابو الحسن. آپ نے کہا ابو الحسن، حالانکہ ایک آپشن ابو الحسین بھی تھا، مگر آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پہلے ہی راؤنڈ میں بلوچستان کے اسلامی بھائی جو ہیں کچھ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے راؤنڈ باقی ہیں، دیکھنا ہوگا ہمیں اسکور بورڈ کے ہمارا مقابلہ اب کہاں تک پہنچا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اٹھارہ نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، بیس نمبر ہیں بلوچستان والوں کے۔ اب باری ہے اگلے راؤنڈ کی جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی پانچ پانچ اشعار ہوں گے، مشورہ کرنے کی آپ کو اجازت ہے، مدد کا آپشن دونوں کے پاس موجود ہے، مگر ان اسلامی بھائیوں سے مدد لے سکتے ہیں جو ذہنی آزمائش کے کسی سیگمنٹ میں شامل نہیں ہیں۔ باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی۔ تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہیں تیرے۔ ہائے ہائے ہائے کتنا بیوٹیفل، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اچھا میں کوئی کیسے بنتا امام تیرا، تو پیشوا ہے سب کا سب مقتدی ہے تیرے، اقصاب میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا۔ جواب درست دے دیا ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ رستہ ہے عرش و کرسی اور لا مقام مکاں ہے، مکہ ہے تیرا مولد طیبہ مقام تیرا، مکہ ہے تیرا مولد طیبہ مقام تیرا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ بہت خوبصورت، جمیل الرحمن رسول، کیا بات ہے، مداح حبیب کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، کوئی طرف میں سنا دیں۔ عمل صالح کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک جی دوبارہ پڑھیں، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، اس کو طرف میں سنائیں۔ نفس بدکار نے توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ نفس بدکیش ہے کس بات کا دل پہ شاکی، کیا برا دل نے کیا جو ظلم کمانے نہ دیا، کیا برا دل نے کیا ظلم کمانے نہ دیا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، عبداللہ بھائی سوئی بلوچستان سے۔ اشعار زبردست یاد ہیں، باری باب المدینہ والوں کی ہے۔ نظر نہ آیا قرار دل خری اب تک، نظر نہ آیا قرار دل دل حزین اب تک، مدد بھی آپشن ہے، نو سیکنڈ ہے، جلدی کیجئے۔ کہ اسی کا نگار ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، نگاہ رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں، غلطی ہو گئی ہے جناب۔ ہائے ہائے ہائے بہت خوبصورت شعر ہے، میں طرز میں بھی سنوں گا، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے ساری بہار آنکھوں میں۔ جواب درست دے دیا ہے، بڑی پیاری تمنا ہے رب کی بارگاہ میں۔ سختیاں نزعہ کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، اس کا پہلا مصرع پڑھیے۔ سختیاں نزعہ کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، اس کا پہلا مصرع پڑھنا ہے۔ دو سیکنڈ رہ گئے۔ گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا، یا رب جواب درست دے دیا ہے، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. پہلا مصرع پڑھیں گے، نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب جواب درست دے دیا ہے، کعبہ او عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، کعبہ او عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا. بہت خوبصورت کلام ہے یہ، مدد کی طرف جائیے، مدد جی جناب، کون مدد کریں گے؟ یہ مدری چینل ذہنی آزمائش میں تو نہیں ہے؟ ہیں نہیں، دوسرا کوئی اسلامی بھائی جی، جلدی کیجیے، مدد کے وقت بھی گزر گیا ہے. آہ کس بزم میں ہے جلوہ یکتا یہ دوست، غلطی ہو گئی ہے، باری بلوچستان والوں کی ہے. شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دو، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنا یہ دو، جواب درست دے دیا ہے. سنگل ہینڈڈلی عبداللہ سوئی بلوچستان سے مقابلے کو آگے لے کر جا رہے ہیں، مگر دیکھنا ہے مقابلہ اب آگے کیسے جاتا ہے. ہمیں چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف، لیکن چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک شعر سن لیا جائے. جناب باپو کیا تحفہ دیں گے آج؟ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کتاب دیتے ہیں. کیا بات ہے، فیضان امہات المؤمنین. کیا بات ہے، فیضان امہات المؤمنین کتاب بھی آپ کو ملتی ہے. امہات المؤمنین کی بات ہوئی ہے تو کوئی خوبصورت سا شعر سنائیے جناب. بات کرتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کی، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرتیں تکتی ہیں رستہ تیرا، تھوڑا سا ٹھیک کر لیجیے اس کو. حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا، جواب درست دے دیا ہے. جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر رستا تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدری چل کے ناظرین چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. ڈبل بارہ نمبر ہیں کراچی مکی کے، بلوچستان والوں کے تیس نمبر ہیں، چھ نمبر کا فرق ہو گیا ہے. چلنا ہوگا اب ہمیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی، دو دو سوالات ہونے ہیں دو دو نمبر کے لیے. قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا معجزہ طلب کیا تھا؟ قرآن میں موجود خوبصورت واقعات پر ہماری رہنمائی کی جاتی ہے. جی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں کہ پہاڑ سے جو ہے وہ اونٹنی برآمد ہو جو گابن بھی ہو، بچہ جنے اور دودھ بھی دیتی ہو. اور بھی اس کے کچھ انہوں نے اس اونٹنی کے بارے میں کہا تھا، تندرست اور توانا ہو، صحت مند فربا ہو، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، گابن اونٹنی پہاڑ سے نکالیے جو بچہ بھی دے. میرے بیچ میں پیارے اسلام بھائیو یہ معجزہ طلب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا کیسے قبول کی، کیا ہوا وہ اگلے سوال میں سوال ہے، مگر انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. باری ہمارے بلوچستان والوں کی ہے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے معجزہ طلب کرنے پر کس طرح یہ معجزہ ظاہر کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی طرف گئے اور اشارہ کیا تو اسے تندرست و توانا اونٹنی برآمد ہوئی اور اسی وقت اس نے بچہ بھی جنا اور دودھ بھی دیا. جناب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی، اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن بھی تھی اور نکل کر اس نے بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی، جواب یہ بھی درست ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنی راتوں تک کوہ طور پر اعتکاف کیا جس کے بعد انہیں تورات عطا کی گئی؟ 40 راتیں، 40 دن۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف کیا جس کے بعد انہیں تورات عطا کی گئی، جواب یہ بھی درست ہے۔ اللہ، وہ کون سا الٹ پلٹ ہونے والا شہر ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اعراف میں کیا گیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر شہر صدوم۔ جناب، یہ الٹ پلٹ ہونے والا شہر حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کے ایک مشہور شہر ہے۔ اور آج کی ایک لیٹسٹ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جو ڈیڈ سی ہے، بحر ظلمات بھی جسے کہتے ہیں، بحر مردار جسے کہتے ہیں، اور اس وقت یہ جارڈن میں موجود ہے، اس زمانے میں ہو سکتا ہے یہ شام کا حصہ ہوگا۔ بتانے والے بتاتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو صدوم کے بورڈز بھی لگے ہوئے تھے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ بحر مردار جس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا، 40 کلومیٹر لمبا چوڑا یہ بحر، یہ پانی ہے جس کو آپ جھیل کہہ لیں، جس کو آپ سمندر کا ایک حصہ کہیں، مگر اتنا گاڑا پانی جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا اسے کہ اس کے اندر کوئی جاندار چیز نہیں رہ سکتی، بلکہ انسان بھی اگر اس پر لیٹ جائے تو اس پانی میں ڈوبتا نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کوہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا تھا۔ اس حصہ زمین کو حضرت جبریل علیہ السلام اٹھا کر اوپر لے گئے، پھر سے الٹ دیا گیا تھا، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اس قوم کی ہڈیوں کا یہ ملغوبہ ہے، یہ گودہ ہے، یعنی وہ مری ہوئی کی باقیات ہیں۔ 500,000 ہی افراد تھے، اس وجہ سے یہ پانی ایسا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حقیقت ہے، مگر دنیا میں یہ ایک عجیب و غریب جگہ موجود ہے، اور اسی مقام پر موجود ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا، اور وہاں یہ بحر مردار جس کو اب ون آف دا کیا کہیں گے اس کو، عجوبہ دنیا کا کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جس وجہ سے عذاب دیا گیا، رب کریم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اس سے محفوظ رہنا نصیب فرمائے۔ چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف۔ اس راؤنڈ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ چار چار نمبر دونوں نے حاصل کیے، اب پہنچ گئے ہیں 28 نمبر پر باب المدینہ والے، مگر پہنچ گئے ہیں 34 نمبر پر بلوچستان والے۔ 6 نمبر کا فرق ہے جو کور کرنا ہے اگر باب المدینہ نے مقابلے میں واپس آنا ہے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی، باب المدینہ والوں کی طرف سے جو اشارہ کرنے آئیں گے، اسلامی بھائی تشریف لائیے۔ جی ماشاءاللہ، مدنی منع آ رہے ہیں اشارہ لے کر۔ بابو آپ کے پاس تاثرات بھی تھے، کچھ تاثرات ہمارے ناظرین کے۔ جی کچھ تاثرات بھی آئے ہیں۔ جی جیسے کہ ماشاءاللہ عزوجل ذہنی ادمائی سلسلہ بہت اچھا ہے، ہمیں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ضلع جنگ پنجاب پاکستان سے ہمارے بھائی محمد وسیم عباس کہتے ہیں کہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی ازمائش سیزن 7 بہت اچھا اصلاحی سلسلہ ہے، اس میں بہت معلوماتی باتیں بیان کی جاتی ہیں، حاجی عبدالحبیب اتاری بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں، ماشاءاللہ عزوجل، اللہ عزوجل ان کو لمبی عمر دے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ مدنی چینل سے اصلاح کی باتیں پھیلاتے رہیں۔ میری گزارش ہے کہ میرے لیے اولاد صالحہ کی دعا کر دیجیے۔ ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی، اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو اولاد کے تمنائی ہیں، رب کریم انہیں اولاد صالحہ نیک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرمائے۔ سمجھائیے مگر اشاروں میں باری ہے باب المدینہ والوں کی، پرچی ہم نکال چکے تھے، باری ہے۔ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کچھ فرمائیے تو صحیح۔ جنات کا بادشاہ۔ جنات کا بادشاہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آپ نے ایسے اشارے کیے تو وہ ایسے خوفزدہ سے لگنے لگے۔ چلے جناب آ جائیے، آئے بیٹا۔ عبداللہ بھائی اشارہ کریں گے، اپنی مجلس کو پہنچائیں گے منزل تک۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ آزان، آزان کی نماز، نماز جمعہ کی آزان، نماز کے لیے آزان دینا، آزان اقامت اقامت آزان تکبیر فیضان آزان اللہ آخری سیکنڈ پہ مدد کی طرف گئے ہیں کس سے مدد لیں گے جو ذہنی آزمائش میں شرکت کر رہے ہیں وہ پلیز ہاتھ نہ اٹھایا کریں تاکہ ہمیں کنفیوژن نہ ہو ان سے لیں گے مدد یہ چشمے والے اسلامی بھائی چلیں جناب کوئی اور چشمہ نہ پہن لے اس سے پہلے ان کو جلدی سے مائک دے دیں چلیں اذان و نماز اذان اور نماز گاڑی کنارے لگا دی ہے جواب درست ہے آخری سیکنڈ پر مدد کا آپشن لیا یہ بڑی میں نے عبداللہ کے اندر خوبصورتی دیکھی ہے یہ پہلے پوری کوشش کرتے ہیں اور جب آخری سیکنڈ ہوتا ہے یہ فوراً مدد کی طرف جاتے ہیں دیٹس بریلینٹ جناب باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی چلیں جناب چلیں وقت شروع ہوتا ہے اب بادشاہوں کی ہڈیاں بادشاہوں کی ہڈیاں جواب درست دے دیا ہے یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے اسے حاصل بھی کیجئے عبرت کے بہت سارے مدنی پھول بھی ہیں اس کے اندر آئیے بیٹا چلیں جناب ابن مفتی فاروق صاحب ہمارے درمیان ہیں جو ماشاءاللہ یہ پرچیاں لے کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ وقت شروع ہوتا ہے اب انمول ہیرے ارے ارے ارے ایک منٹ ایک منٹ بیٹا کیا کیا آپ نے ہیرے چن کے جیب میں رکھ لیے کیا بات ہے کیا اشارے ہیں جواب درست دے دیا ہے چلیں بھائی آئیے باب المدینہ والے چلیں جناب جی وقت شروع ہوتا ہے اب میزاب رحمان جواب درست دے دیا ہے ہمارے ناتواں اسلام بھائی میزاب پر کوئی شعر تیار رکھے تو انشاءاللہ پھر ہم شعر سنتے ہیں میزاب رحمت پر جی وقت شروع ہوتا ہے اب آنسو کی برسات اشک بھرے آنسو اشکوں کی برسات اشکوں کی برسات جواب یہ بھی درست دے دیا ہے یہ بھی بڑا خوبصورت رسالہ ہے حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے اور اس کی برکتیں لوٹیے جی میزاب پر کوئی شعر سنائیں گے مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر جناب دیکھتے ہیں آج ہم ہمارا اسکور بورڈ جو آخری راؤنڈ سے پہلے ہمیں کیا کہانی بتا رہا ہے چونتیس نمبر ہے باب المدینہ مکی کے چالیس نمبر ہے بلوچستان مکی کے چھ نمبر کا فرق اگر ختم کرنا ہے تو اب فقط ایک ہی راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے جی کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ کو تھوڑا سا تبدیل کیجئے اور آئیے ہم راؤنڈ شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے جی ناتواں اسلامی بھائی ہمیں ایک شعر سنائے خوبصورت سن آج ہم نعت شریف بھی نہیں لے رہے تو آج چلیں ایک شعر کوئی خوبصورت کلام کا ہمیں سنائیں تو پھر ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی بہارے جا فضا تم ہو نسیم گلستاں تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جناں تم ہو خدا کی سر دے دے کہ یہ کلام کس نے لکھا ہے, جس کا کلام ہے جلدی سے ایک تحفہ بھی دے دیجئے, کوئی مدنی تحفہ دے دیجئے ہمارے اسلام بھائیوں کو. سبحان اللہ, عصمت سرما دیں گے, کیا بات ہے, مدینہ شریف کا سرما. جی مصطفی رضا خان, حضرت مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ, جواب درست مان رہے ہیں آپ کا. چلیں جناب, سفر ہے مگر اکیلے, اور یہ سفر ہو سکتا ہے کہ آج ختم ہو جائے گا, اور یقیناً کسی ایک ٹیم کا سفر آج ختم ہوگا. دیکھنا یہ ہے کہ کس کا سفر جو ہے وہ آج جا کر رک جاتا ہے. شروع کرتے سفر مگر اکیلے, باب المدینہ والوں کو 12 نمبر دکھائیں اور دیکھیں کہ وہ کون سا نمبر پسند کرتے ہیں. ایک نمبر. جی, قرآن مجید میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل و فوائد کس صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے نظر آپ, اگر اس کا جواب آج پتہ چل جائے تو پھر اس صورت کو بھی پڑھنے کی نیت کر لیجیے. جی, شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل فوائد کس صورت میں بیان کیے گئے؟ اس صورت کا نام بتانا ہے, مدد کا آپشن بھی نہیں ہے. جلدی کیجیے, قلم سورت. آپ نے کہا سورہ قلم, سورہ نحل کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب, باری ہمارے بلوچستان والوں کی ہے. نمبر دکھائیے اسکرین پر. جی, دو نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بڑا عبرت انگیز سوال ہے مدی چل کے ناظرین. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی بد دعا سے 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے؟ حضرت سیدنا ہود علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ کا جواب بالکل غلط ہے, حضرت سیدنا داؤد علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحیح جواب ہے. باری ہے ہمارے باب المدینہ والوں کی, نمبر پسند کیجئے جناب اسکرین پر. پانچ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کچھ آسان سوال آ گیا ہے. بہشت کس کا نام ہے؟ جنت کا نام ہے. جنت کو ہی بہشت کہتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے جناب. بلوچستان والے نمبر پسند کریں. تین نمبر. نماز جنازہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ نماز جنازہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں؟ نماز جنازہ کے دو ارکان ہیں, تکبیرات. جی, اور وقت جلدی کیجیے. تکبیرات اور قیام. چونکہ آپ نے جواب وقت ختم ہونے سے پہلے شروع کر دیا تھا. نماز جنازہ کے دو رکن ہیں, 4 بار اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر کہنا اور قیام. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. بڑی آخری سیکنڈ پہ جا کر جناب جواب دیا. باری اب باب المدینہ والوں کی ہے جناب. فرق 6 نمبر کا ہے جو ختم کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. بلوچستان والوں کو کہیں بھیج دے تو شاید پھر کچھ ہو جائے گا. چلے جناب, چھ نمبر. امیر علیہ سنت کے ایک رسالے کا نام بتائیں جس کے نام کی ابتدا غین سے ہوتی ہے, حروف غین, حرف غین سے ہوتی ہے. اللہ, وقت گزرتا جا رہا ہے، جلدی کیجئے. غین سے کون سا رسالہ ہے؟ ایک سیکنڈ رہ گیا، سب مل کے جواب دے رہے ہیں. غفلت، غفلت غصے کا علاج، لیکن جناب وقت ختم ہو گیا. جناب باری ہے ہمارے بلوچستان والوں کی، نمبر پسند کریں. جی نو، نو نمبر. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40. آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. جواب درست دے دیا ہے. جناب مسکراہٹیں چہرے پر آ رہی ہیں بلوچستان والوں کے. جی نمبر بتائیے، اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں. 7, 8, 10, 11, 12، ان میں سے کوئی ایک نمبر پسند کیجیے. 12 نمبر. 12 نمبر. 12 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کس حدیث پاک کو ثلث الاسلام، ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ کہا گیا ہے؟ 1/3 of deen، کون سی حدیث ہے جس کو کہا گیا؟ انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری بلوچستان والوں کی ہے، نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں سوالات کے اور مقابلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. جی پسند کیجئے نمبر. 11 نمبر. 11 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. تعدیل ارکان کیا ہوتے ہیں؟ تعدیل ارکان جیسے نماز کا رکوع، سجود، رکوع سے اٹھنا، سجدے کے درمیان میں بیٹھنا یعنی جلسہ کرنا، یہ تعدیل ارکان کہلاتے ہیں. نہیں، یہ تعدیل ارکان اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ تعدیل ارکان واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کس طرح تعدیل ارکان ادا کریں گے؟ کوئی طریقہ بھی تو بتائے نا. کیا پہلے رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے، کتنی دیر رکوع میں جائیں گے، ایک مقدار ٹھہرنا تو واجب ہے. ایک سبحان اللہ کے ایک مقدار ٹھہرنا واجب ہے. تھوڑا سا مزاق پوری کر کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو قومہ کہتے ہیں. اس میں ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہوتا ہے. جی ناظرین غور سے سن لے، تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی اب باری ہے باب المدینہ والوں کی، نمبر پسند کریں گے آپ. 7 نمبر. 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے جناب؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ 1000 نوافل. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو، سوال یہ تھا کہ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے؟ غوث پاک روزانہ 1000 نوافل ادا فرماتے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین مقابلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. باب المدینہ کراچی سے مقابلہ بلوچستان کا، اور آج بلوچستان کے اسلام بھائی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باری آپ کی ہے جناب، نمبر پسند کریں گے آپ. 8 یا 10 یا 4 آپ، 3 نمبر اس میں سے کوئی بھی ایک پسند کر لیجئے. 4, 8 یا 10. 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. بہت خوبصورت سوال، ایمان افروز سوال. وہ کون سا پتھر ہے جس پر ابھی تو وہ پتھر چھوٹا سا ہے مگر قیامت کے دن اس کی جسامت جبل ابو قبیس یعنی بلند پہاڑ جتنی ہوگی؟ چھوٹا پتھر قیامت کے دن پہاڑ جتنا بن جائے گا، وہ کون سا پتھر ہے؟ جواب درست ہے. باری ہے اب ہمارے باب المدینہ کراچی والوں کی، نمبر پسند کریں گے آپ. جی 4 نمبر. 4 نمبر یا 10 نمبر؟ آپ نے کہا 4. جی 4 نمبر کے پیچھے بتائیں کون سا سوال ہے. بہت خوبصورت سوال ہے، محدثین میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی. امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم علیہ رحمہ کو شیخین کہا جاتا ہے، محدثین کے اندر جواب درست دے دیا ہے. اچھا کوئی ہے جو یہاں یہ بتائے کہ جو صحابہ ہیں ان میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریمین انہیں کہا جاتا ہے. اور یہ نبی پاک کے کیسے دوست ہیں، زندگی میں بھی ساتھ رہے، آج مزار پر انوار میں بھی ساتھ ہیں. دنیا میں سے کوئی بھی جب روضہ انور پر جاتا ہے، سنہری جالیوں پر جہاں پیارے آقا کو سلام عرض کرتا ہے، شیخین کو بھی سلام عرض کرتا ہے. اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک بار نبی پاک دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ لے کر، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ لے کر صحابہ کے درمیان آئے اور کچھ اس طرح فرمایا کہ دیکھ لو قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح ساتھ ہوں گے. تو کیا ان کی مرتبہ ہے اور وہ آج نبی پاک کے ساتھ دربار میں موجود ہیں. جی کیا تحفہ دیں گے باپو؟ دو تحفے. ارے واہ، عطر مدینہ اور مدینہ منورہ کی تسبیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شیر بیادات صاحب سے گزارش یہ کروں گا، ایک نیت ساتھ کر لے اس تسبیح پر انشاءاللہ کثرت سے درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب مقابلہ بھی جاری ہے اور شو بز والوں کا بھی ذہنی آزمائش تھوڑا تھوڑا ہوتا جا رہا ہے. باری اب کن کی ہے؟ آخری سوال ہے. اور بلوچستان والے مقابلہ تو لے گئے ہیں، اب جواب دیجیے، نمبر بتائیے. جی معانقہ کسے کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ تو باہر آ کے بتاؤ، ذرا مائک دیجیے گا. آخری سوال ہے، معانقہ ہاتھ میں لیجیے مائک. معانقہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ، میں نے تو کہا یہ آج معانقہ کر کے بتائیں گے. چلے آپ کی کیا رائے ہے؟ باب المدینہ کراچی، ہمارا شہر، میزبان شہر، مگر آج فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں کراچی کی ٹیم سے آگے نکل گئے بلوچستان سے آئے ہوئے اسلامی بھائی. بعض اوقات بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ بلوچستان میں وہ ذہانت نہیں ہے. جناب وہاں کے لوگ اتنے جس کو آپ کہیں کہ بہت زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان والے کس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ذہنی آزمائی سیزن 7 کی فیورٹ ٹیم بنتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی آگے ترقی عطا فرمائے. آئیے فائنل اسکور بورڈ دیکھیں گے کہ آج مقابلہ کس طرح چلا اور کیسے اختتام پذیر ہوا. جی بیالیس نمبر کراچی مکی کے اسلامی بھائیوں نے حاصل کیے، باب المدینہ کراچی کے، اور بلوچستان مکی کے اسلامی بھائی 48 نمبر لے کر آگے بڑھ گئے. آپ کی رائے مانگی تھی، مدنی چل کے ناظرین کیا کہتے تھے آج مقابلے میں کون آگے بڑھے گا؟ جی جی 46% جناب ووٹ کہیں یا رائے کہیں وہ باب المدینہ کراچی کے لیے تھی. آج بلوچستان ہی فیورٹ تھی مدری چینل کے ناظرین کی بھی نظر میں، اور جناب اب لگتا جا رہا ہے کہ یہ اور فیورٹ بڑھتے جائیں گے. آپ کو وہ تحائف دیے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. امام صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے آگے کی جانب نہ بڑھنے کے باوجود. کیا بات ہے، یہ تو اسپورٹس مین ہونی چاہیے، بندے کے اندر دل بڑا ہونا چاہیے. ہمارے بلوچستان والے آگے بڑھ رہے ہیں اس کی ہم سب کو خوشی ہے، ہمارا وہ صوبہ ہے. اللہ کرے کہ یہ مدنی کاموں میں بھی سب صوبوں سے آگے بڑھ جائے. اللہ آمین. اللہ جناب عطر مدینہ آپ کے ساتھ، جناب مدنی چیک بھی لایا جائے انشاءاللہ. جی باپو مدنی چیک، اور یہ چیک کیش کون سے بینک میں ہوگا یہ بھی سوال ہے. تو یہ 2600 کا جو مدنی چیک ہے یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ، یہاں بھی اور کہیں بھی پاکستان میں جو ہماری برانچز ہیں وہاں یہ چیک دے کر مکتبۃ المدینہ کی جو پروڈکٹس ہیں، کتابیں ہیں، سی ڈیز ہیں، اپنی پسند کی دینی کتابیں، سی ڈیز، میموری کارڈز وغیرہ، یہ وہاں سے انشاءاللہ پرچیز کر سکیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی